الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. یہودیوں کے ظلم، نافرمانی، بے ادبی کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر جو حلال چیزیں تھیں حرام قرار دے دی. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ایسی ان کا گناہ ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اور اسی طرح ایک گناہ اور جرم ان کا یہ بھی تھا کہ سود کھاتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے، حالانکہ ان کو سودی لین دین سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور چوتھا جرم ان کا یہ تھا کہ لوگوں کے اموال کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھاتے تھے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے لوگ ایمان لے آئیں گے قبل موت ہی، ان کے مرنے سے پہلے. ان کے مرنے سے پہلے کی راج تفسیر یہ ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل کے طور پہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور صلیب کو ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور اسلام کو نافذ کریں گے. اس وقت دنیا میں اسلام ہی کی حکومت ہوگی. تو سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. اس وقت جتنے بھی ہوں گے مسلمان تو لائیں گے ہی لائیں گے، عیسائی بھی مانے گی مانیں گے، وہ تو ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. لیکن یہودی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور حسد اور سرکشی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے تھے کہ کسی بیمار پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بیمار صحیح ہو جاتا تھا، اس طرح اور معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھی. یہ معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت کے لحاظ کے ساتھ مختلف عطا کیے گئے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس وقت جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا کا معجزہ عطا کیا، اسی سے پانی کے چشمے اللہ کے حکم سے جاری ہو جاتے یا دریا خشک ہو کر راستے دے دیتے، یا اسی لاٹھی کو پھینکتے تھے اللہ کے امر سے تو وہ سانپ بن جاتی تھی. اس وقت کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب نے بہت عروج پکڑا ہوا تھا، اتنا عروج تھا یعنی طب یونانی کا کہ کسی مرض کی شفا کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اس حد تک اعلیٰ نسخے تھے. آج کل کی تو موجودہ سائنس کی ترقی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو درد سر والے کو دو دن ڈرپ لگانے کے بعد ہاتھ ٹیک دیتے ہیں کہ جی ہم سے تو اس کا نہیں ہو سکتا، آپ فلانے اسپتال میں لے جاؤ. اس وقت یہ نہیں تھا، یعنی اس حد تک طب یونانی کا عروج تھا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک سحر سمجھا جاتا تھا، جادو سمجھا جاتا تھا کہ کسی مرض کی دوا دی اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کسی بیمار پر جوں ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ فوراً بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا. جب یہ بات ہوئی ان میں وہ بہت سارے جو حکیم بڑے بڑے تھے وہ یہودی تھے، تو انہوں نے حسد شروع کر دیا کہ انہوں نے ہمارے کلینک کے قریب یہ پرائیویٹ دوسری کلینک بھی شروع کر دی، ہمارا روزگار مار دیا ہے. یہ لڑتے رہتے ہیں بعض لوگ کہ ہمارے کاروبار کے قریب اس نے یہ دوسرا کاروبار کیوں شروع کر دیا ہے یا فلانا یہ ہو گیا. میں ان کو پھر جب تنازع میں میرے پاس آئے کوئی تو ان کو مثال دیتا ہوں کہ راجہ بازار میں ساری لین پر دکانیں ہیں، ساری کپڑوں والی بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، سب کو اللہ رزق دیتا ہے، تو آپ لوگوں کو اللہ پر کیوں یقین نہیں ہے؟ اپنی صفائی میں، اخلاص میں، ہنر میں کمال پیدا کرو. یہ جائے کہ صاحب دوسری دکان بن گئی ہے تو ہمارا رزق ختم ہو جائے گا، اس پہ لڑنے کیا بات. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد شروع کیا، اور مین پوائنٹ حسد کا یہ تھا کہ کہ انہوں نے تو ہماری دکانداری ختم کر دی ہے, طبی یونانی وہ دوائیاں بیچنا ختم کر دی, وہ جو ہمارے کاروبار چل رہا تھا, ہم بیماروں کو دوائیاں دیتے تھے صرف پیسے لیتے تھے, وہ ختم ہو گیا. یہ تو ہاتھ پھیرتے ہیں, دم کرتے ہیں, پھونکتے ہیں تو وہ پرندے اڑنے لگ جاتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ہر جگہ پہ اس بات کی تشریح کی, بإذن اللہ بإذن اللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ابرح الاکمہ والابرص واحی الموتى بإذن اللہ, میں ابرص والے بیمار کو ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر رہا ہوں, کوڑے تن پر ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر رہا ہوں, یہ چڑیاں بنا کر کہ ان کو پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنے لگ جاتی ہیں, احی الموتى بإذن اللہ, یہ بعض دفعہ مردے کو زندہ کر دیتا ہوں, یہ سارا کچھ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہی خدا ہے, باوجود اس کے لوگوں نے پھر یہ سمجھ بھی لیا کہ یہ عیسائیوں کے مذہب کچھ اس طرح, جو بھی عرض کرتا ہوں, یہودیوں نے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حسد کینا اور لڑائی جھگڑا سرکشی اور قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا, وہ اور وجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی دکانداری زہری طب کی ختم ہو گئی تھی, حسد کرنے لگا کہ قتل کرتے ہیں, پھر قتل کرنے کا پروگرام جو بنایا تھا وہ آپ کو پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا, اور اس پر سکہ روایات ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں, اور اس میں یہ فرما دیا گیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, ان کو شبہ ہو گیا کہ یہ قتل ہو گئے یا نہیں ہوئے. بعض اہل سنت کے مفسرین نے بھی اس آیت کے تحت تفسیر غلط لکھ دی, کیا لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل یا نہ قتل کے بارے میں شبہ ہے, یقینی خبر نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں نا, تفسیر لکھنے کے لیے عالم, اور اس عالم کے لیے بھی 14 شرطیں ہیں, علماء خیر القرون نے لکھی ہیں کہ تفسیر وہ شخص لکھے جس میں 14 علوم پر مہارت حاصل ہو, یہ نہیں کہ پہلے تاریخ پڑھتا رہا اور پھر اخبار میں کالم نویسی کرتا رہا, پھر جب پارٹی میں چند لوگ نظر آئے تو پھر تفسیر لکھنی شروع کر دی, پھر اس میں یہی غلطی ہوتی ہے جیسے اس مفسر سے ہوئی. ہمارے دور کا وہ مفسر ہے, کیا کہتا ہے, وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبہ لهم, کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل یا نہ قتل کے بارے میں شبہ ہے, آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بارے میں یا نہ اٹھائے جانے کے بارے میں شبہ ہے, یقینی خبر نہیں ہے, یہ ان کی غلطی ہے, اور حدیث کے ذخیرے سے ناواقف تھے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا, اور یہاں پر واضح دلیل بر رفعہ اللہ الی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا, بارہ انہوں نے پیچھے ایک شخص کو قتل کر لیا اور پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی اور حسد اور کینے کی وجہ سے ان کو قتل کرنے لگے. جب وہ چلے گئے آسمانوں کی طرف تو قبل موت ہی کی تفسیر یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو تقریباً 40 سال کا زمانہ دنیا میں رہیں گے, اس وقت بہت سارے فتنے اٹھ چکے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ اس وقت قیامت کے وقوع کی علامات میں سے ایک واضح علامت ہوگی. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس سے پہلے امام مہدی موجود ہوں گے, اور ایک دھوئے نما چیزیں کئی جگہوں سے اندھیرا سا اٹھ چکا ہوگا, یاجوج ماجوج قوم بھی اپنا کام کرنا شروع کر دے گی, جس کا سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کے واقعے کے ساتھ ذکر ہے 16 پارے کے دوسرے رکوع میں. اس دوران ایک جزیرے سے دابت الارض ایک گائے ہے جو نکلے گی, اور لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوگی, جس کا ذکر قرآن مجید نے غالباً 20 پارے کے اندر کیا ہے. وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ, کہ ہم اس وقت ایک دابا کو نکالیں گے جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گی. یہ بھی اس وقت کے لحاظ سے قیامت کی علامتوں میں سے ایک واضح علامت ہوگی. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, جب ہمارا آرڈر بالفعل متوجہ ہو جائے گا قیامت کے وقوع کے بارے میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم, ہم اس وقت ایک گائے نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گی. ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, خصوصا ان کے ساتھ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اوپر یقین نہیں کیا. یہ سورہ نمل ہے, 20 پارہ ہے, دوسرا رکوع ختم ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ کشتی گم ہو گئی تھی سمندری سفر میں, اور وہ کشتی ایک جزیرے کے ساتھ جا ملی. اس آیت کے تحت تفسیر لکھی مفتی صاحب نے, میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اور وہاں جب گئے تو ایک گائے کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا, اور وہاں کچھ لوگ بھی آباد تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے یہ قرب قیامت کے وقت یہ زنجیروں کو توڑوا دے گی اور نکلے گی. تو یہ بہرحال پھر واپس آئے ان سے راستہ حاصل کر کے اس جزیرے والوں سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسی بات ہے, اور یہ وہی ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. تو بات یہ وقوع قیامت کے وقت دھوئیں کچھ اس طرح اٹھیں گے اور آگے اطراف سے لگیں گی, یاجوج ماجوج کا نکلنا ہوگا اور ایک جنگ و جدل ہوگا. دجال پھر اس وقت آئے گا اور دجال کے پاس سحر کا اس درجے کا علم و ہنر ہوگا کہ وہ ظاہری طور پر لوگوں کو جو دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں وہ ایسے کارنامے بظاہر کرے گا کہ ایک عام شخص کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ اللہ ہے یا دجال ہے. کہ ادھر دیکھو میں بارش برسا رہا ہوں, بارش برسا دے گا زمین ہری بھری ہو جائے گی, ادھر خشکی اور کہاتی دکھا دے گا اور لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے, ادھر جب دیکھیں گے لوگ صحت مند, ادھر دیکھیں گے تو لوگ اس طرح کہیں کیا, یہ سارا اس کا سحر ہوگا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب زندہ ہوں اور میرے زمانے میں اگر دجال آ گیا تو آپ لوگوں کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, میں اس سے نمٹ لوں گا. لیکن اگر میرے زمانے میں نہ آیا تو سنو کہ اس کی ایک آنکھ بند ہوگی, اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا, اور وہ اس طریقے سے کام کرے گا. اگر وہ یوں کرے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ تم کافر ہو, دجال ہو, تم اللہ نہیں ہو, اللہ ہمارا وحدہ لا شریک ذات اور ہے. اس پر حدیث میں آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص کو بعض دفعہ وہ قتل کرے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور پھر اس کے بعد جوڑ دے گا, اور اس شخص کو کہے گا کہ کیا تم مجھے رب نہیں مانتا ہے کہ میں نے تجھے کیسے ٹکڑے کر دیا اور پھر جوڑ دیا, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے. وہ شخص مضبوط ایمان والا ہوگا, وہ باوجود اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر بھی کہے گا کہ تو دجال ہے, تو کافر ہے, اور میرا اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو ثم استوى علی العرش ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور شگفتگی کے آگے عرض کیا کہ حضرت پھر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان والا ہوگا, وہ ہماری اس وزیرہ کمبخت کو بھی اور کوئی مثال کے لیے نہیں ملا تو حضرت عمر فاروق. یعنی جب ایمان کی پونجی نہ ہو نا تو ان بےمانوں کو عظیم شخصیات بھی کچھ نظر نہیں آتی, وہ ایسی جیسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جیسے صحابہ کرام. یعنی مثال دینا ہے تم پرس کان فرض کرنی ہے, بت پرستی کرنی ہے, تصویریں کھنچوانی ہے تو کسی اور کا نام لو. یعنی اس شخص کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہو جس کی تجویز بھی اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ حضرت یہ قتل ہو کر جوڑ جانے کے بعد بھی پھر کلمہ شہادت پڑے گا اور اس کو سامنے کہے گا کہ تم کافر ہو, یہ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان والا شخص ہوگا کہ سامنے اس کو کہہ دے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے. دیکھو نا ایک عام شخص کچھ کارنامہ دکھا لے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو وہی کچھ ہے, کچھ تو ہے نا, تو یہ اس طرح ہو رہا ہے. میں مثال آپ کو دے چکا ہوں جمعے کے بیان میں, وہ نالین کی اور فلاں لوگ اس طرح اونٹ پٹانگ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کچھ ہوگا, دین کو چھوڑ دیتے ہیں, سامنے قرآن و حدیث بطور ہدایت کے موجود ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی کے وہ منتر اور کرامات اور کشف اور الہام کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو جب اتنے بڑے کارنامے وہ کرنے لگ جائے گا تو اس کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہر دعا میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے کہ تاکہ انسان کئی آزمائش کے ایسے موڑ میں نہ مبتلا کر دیا جائے کہ امتحان میں فیل نہ ہو جائے. اور اس پر بہت احسان ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کہ سورہ کہف کی پہلی چند ایتیں ضرور تلاوت کیا کرو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, جس کو میں بتایا ہے میں نے کئی دفعہ کہ جمعے میں پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. پہلے رکوع میں چند ایتیں ہیں, جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی چند آیات کا پابندی سے معمول بنا لے تلاوت کرنے کا, تو اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. باقی انشاءاللہ کل بات کریں. کہی تھی کل کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا معمول ہو. بات یہ ہے کہ یہ فتنہ ایسا کیوں ہے کہ جس سے اتنی پناہ مانگی گئی ہے, اور پھر اس سے بچنے کا بھی سبق سکھایا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. بہت تو کم درجے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان بہت اونچا ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے, اور وہ اس طرح کی ابتلاء میں اور آزمائش میں وہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں. بہت کم, یعنی جن کا یہ سمجھیں کہ 24 گھنٹوں میں اکثر وقت ہی ان کا اللہ اللہ میں گزرتا ہے. خطرہ ان کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کے, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, دو دشمن باہر کے ہیں, یہود و نصارہ اور کافر, اور دو دشمن اندر کے ہیں جو نظر نہیں آتے, شیطان, اور سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے. یہی وجہ ہے جب غزوہ بدر کی فتح کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت خوش ہوئے, واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ میں, تو اس خوشی کی وہ ایک رونق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم فارغ نہیں ہو گئے کہ بدر کے علاقے میں جنگ کو جو ہم نے فتح کی شکل حاصل کر لی ہے, ہم فارغ نہیں ہو گئے. رجعنا الی الجہاد الاصغر من الجہاد الاکبر, ہم چھوٹے جہاد سے کامیاب ہو کے واپس آئے ہیں, اور بڑا جہاد ہمارا جاری ہے, اور وہ بڑا جہاد ہے انسان کا نفس, انسان کو غلط طرف لے جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت تو اونچے درجے کے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, وہ صحابہ اکرام ہیں یا اس وقت کے تابعین یا اللہ والے اولیاء گزرے ہیں, کہ جو آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب پاتے ہیں. اس وجہ سے ان فتنوں سے نجات کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ عام انسان جو درمیانہ درجے والا ایمان والا ہے, وہ آزمائش میں مبتلا ہو کر کہیں فیل نہ ہو جائے. اب جو کل میں نے بتایا کہ وہ یوں بارش برسا دے گا, یوں لوگوں کو زندہ کر دے گا, ہوگا سحر, لیکن ایک عام آدمی کیا سمجھے گا کہ یہ سحر ہے یا حقیقت ہے؟ وہ کہے گا میں اللہ ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جامع مانے دعا ہے, آپ اکثر ہر دعا میں یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. آسان الفاظ ہیں, اللہم انی اعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ, میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں فتنوں سے بچ کر, خواہ فتنے ظاہری ہوں جو مجھے نظر آ رہے ہوں, یا فتنے ایسے ہوں جو خفیہ ہوں اور مجھے نظر نہ آ رہے ہوں. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے دجال کا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مجرب دعا ہے, جس کے بارے میں محدثین نے, علماء اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے دعا, اس سے رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے اور دیگر مسائل بھی حل ہوتے ہیں. وہ دعا ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبت الدین وقہر الرجال. یعنی اس جامع معنی دعا میں بھی کہ اللہ رزق حلال عطا فرما, حرام سے بچا, اور یوں مجھے غم سے نجات دے, سکون عطا فرما, سستی سے نجات دے, سستی عطا فرما, عجز والکسل, اور مقروض نہ بنا, کہ قرضہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور اس عام دعاؤں میں ایک خاص دعا یہ کہ قہر الرجال, یعنی یہ دجال کا, دجال کے فتنے سے اور اس کے وہ جو ایک نظام ہوگا اس سے مجھے بچا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جگہ میں آپ کو بات فرما رہے تھے, صحابہ کرام کو تقریر اور بعض نصیحت فرما رہے تھے, تو یوں کہنے لگے کہ فرمایا انا وسا کہا کئی, کہ دیکھو میں اور قیامت یہ یوں بھیجے گئے ہیں, بس اتنا ہی فرق ہے جیسے میری شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی میں فرق ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ فرق زیادہ ہو دور ہو جائے مطلب ہمارے زمانے میں میرے زمانے میں قیامت نہ آئے بعد میں آئے تو یہ جو دعائیں ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آزمائش والے گھڑیوں سے بچا کے رکھے ہمارے باپ قیامت تو آئے گی دجال بھی آئے گا یاجوج ماجوج بھی ہوگا سارا کچھ نظام تو ہونا ہے لیکن دعا یہ ہے کہ یا اللہ یہ میرے دور میں نہ ہو ایسے فتنے نہ پیدا ہوں یہ قیامت کی نشانیاں بعد میں ہوں یہ آپ نے سنی ہے بات کہ لوگ کہتے ہیں نا جی اور وہ صحیح بات کہتے ہیں کہ فلانی بات جو ہو گئی ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ جی بادشاہوں کا نا اہل ہو جانا حکمران بن جانا نا اہل لوگوں کا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بکریوں کے چرواہوں کا بادشاہ بن جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور دیہاتی لوگ شہروں میں آ کر بڑے بڑے محلات منزل در منزل بنائیں گے یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے یہ کیا بات ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہنے والوں کو بھی یہ نہ پتا ہو کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ فلانی چیز قیامت کی علامتوں میں سے ہے قیامت کی علامتوں میں سے یہ بہت خطرناک بات ہے معمولی بات نہیں اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے بند ہو جائے گی جب علامات قیامت شروع ہو جائیں گی تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہو چاہیے اعمال عقیدہ معاشرت کے لحاظ سے کہ ہم کہیں قیامت کی علامت نہ بن جائیں جب قیامت کی علامتیں شروع ہو جائیں گی تو اللہ تعالی کی رحمت فضل یہ بند ہو جائے گا پھر ناراضگی ہی ناراضگی کے فیصلے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہو اگر قیامت کی علامتیں شروع ہیں تو پھر رحمت کی دوری بھی شروع دے دیں کہ یہ ملک جو ایک بارش کا مرکز کہا جاتا تھا اور بعض ایسے نالے اور ایسی جگہ تھیں کہ وہاں پانی خشک نہیں ہوتا تھا ہر وقت بہتا تھا لوگ کپڑے دھوتے تھے فلاں ہوتا اور وہ جگہ آج بنجر اور کہب بن گئیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناراضگی پھر خالص ناراضگی متوجہ ہو جاتی ہے اس میں رضا ہی نہیں ہوتی جب علامات قیامت ہو جائے تو فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا بودھ ہو جائے تو انسان اعمال کے لحاظ سے عقیدے اور کوشش کے لحاظ سے یہ کرے کہ میں کہیں قیامت کی علامت نہ بنوں تو انسان کم از کم اپنے اوپر تو نافذ اسلام کو کر سکتا ہے نا کہ اگر کسی اور کے اوپر نہیں کر سکتا تو اگر ہمارے پاکستان میں 15 کروڑ ہے تو ایک تو کم ہو جائے گا نا اس میں سے کہ جن کے اوپر اللہ کی ناراضگی متوجہ ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب ایک مسئلے میں جب پھنسے تھے نا جب وزیر اعظم تھے انہیں پتہ ہوتا ہے نا جب ہماری کشتی یوں ہو رہی ہے پھر ہر طرف جاتے ہیں انسان کا منشور مضبوط ہو عقیدہ پکا ہو یہ تو نظام ہوتا ہے اللہ کا اعلان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ پھیر کر لاتا ہے عوام پر بھی بادشاہوں پر بھی عقیدہ تو مضبوط ہو نا یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ادھر ہوا چلی تو 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت میں بھی چلے گئے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہو جائیں تو جب ادھر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ باب تنقے والے سے ڈنڈے لگانے کے لیے چلا گیا تو وہ میری حکومت بچ جائے جب یہ سارا کچھ نہیں ہوا تو پھر کنونشن سینٹر میں اس نے بہت بڑا ایک پروگرام بنایا تھا مجھے نواز شریف کے بندے جو وزیر مزیر یا دوسرے تیسرے سیکٹری ہیں نا وہ کہتے ہیں تم زرداری صاحب کے خلاف تقریر کیوں نہیں کرتے ہو جمعے کے دن تو میں کہتا ہوں میں کیوں کروں زرداری صاحب کے خلاف تقریر آپ لوگوں نے خود ووٹ دے کر اس کو بادشاہ بنایا ہے تو میں اس کے خلاف تقریر کروں ہاں مشرف کو تو تم ظالم کہتے تھے کہ وہ اس طریقے سے آیا تھا اوپر سے حملہ کیا رہا تھا اس کو تو خوشی کے ساتھ لے کر آئے ہو نا پھر یہ تو مال حکم مال حکم بات جو کر رہا ہوں وہ بڑی مزیدار بات ہے علمی اور عملی لحاظ سے کنونشن سینٹر میں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا میں ایک بار اسلام نافذ کرنے والا ہوں سارے علماء بھی آ گئے اور یہ بھولے بھالے علماء بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے اسلام آ رہا ہے شکر ہے اسلام آ رہا ہے ساروں نے تقریریں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے نورانی صاحب کی انہوں نے بھی 2 منٹ کا وہ بیان کیا کہا بات یہ ہے کہ مجھے تو اس جملے میں صداقت نظر نہیں آتی اگر یہ صداقت ہے تو پہلے میاں صاحب اپنے 5 فٹ والے وجود پر اسلام نافذ کریں پھر اس کے بعد ہمیں جمع کریں کہ میں ملک کے اوپر اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں تو ہم مانیں گے ایک شخص اپنے گھر پر اپنے وجود پر اپنی اولاد پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ اتنی بڑی عوام کہ میں ایک دن تاریخ پاکستان پر رہا تھا مجھے وہ ہنسا بھول گیا ہے کتنی 100 زبانیں ہیں ہمارے ملک میں تو کتنی سو قوموں ہیں, ان کو پھر سمجھانا اور ایک راستے پر ایک جھنڈے کے نیچے لانا, یہ تو بہت بڑا مشکل کام ہے. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں قیامت کی علامت نہیں بننا چاہیے. قیامت کی علامت یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے. تو ہم اس لیول پر تو ملک میں تو نہیں نافذ کر سکتے, لیکن کم از کم ہم اپنے وجود کے اوپر تو اسلام کو لا سکتے ہیں. اور صبح و شام اس دعا کا معمول ہو, اللہم انی اعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ, خواہ ظاہری فتنے ہوں خواہ اندرونی فتنے ہوں. واللہ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بار کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا اعلان کر رہا ہوں, کوئی جماعت آئے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں, میرا دل اس میں بھی جنسیوں کی چال سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی وہ ہے. میں جمعے کے دن ایک دن آپ کے سامنے کہا نا کہ اور جگہ نہیں ہے, یہاں آ کر آپ لوگوں کو جلوس زیادہ مناسب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی سی جگہ ہے نا, تاکہ اس کو بھی جنسیوں کی چال میں لا کر اس کو بھی وہی کریں جو جامع آپ اور لال مسجد کا کیا ہے. یعنی یہ وہ دور دوستو فتن کا ہو رہا گزر رہا ہے کہ کوئی شخص یوں جھنڈا اسلام کا بلند کر کے باہر نعرہ بھی لگا رہا ہو تو اس میں بھی صداقت 100% سمجھ میں نہیں آتی. لہذا اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے, اور ایسے نعروں میں اور ان چیزوں میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. نہ صحابہ اکرام نے اس طریقے سے نعرے لگا کر اسلام لایا, نہ جمعیت علماء اسلام, تو نہ پاکستان, تو نہ جمعیت فلان, اسلام اس طریقے سے نہیں آتا. اگر ایسا آتا ہوتا تو 40 سال گزر گئے, جمعیت کے بھی فلاں کے بھی فضل الرحمان گروہ کے بھی فلانے کے بھی فلاں, یہ نہیں آتا اس طریقے سے. اسلام ادھر سے آتا ہے. جب انقلاب آیا نا مدینی زندگی زندگی میں, پھر سارے اسلام کے پرچے ہر طرف لہرائے گئے, عمل کی شکل میں اسلام وجود میں آتا ہے. جب عمل میں نہ آئے تو پھر کیا ہوگا. بہرحال اللہ پاک ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. کسی حد تک کفر کے مقابلے میں ایک آواز تو ہوتی ہے. تو بات میں کر رہا ہوں کہ ان فتنوں سے بچنا ہے اور بچانا ہے, دعا کرنی ہے اور سورہ کاف کے شروع والی آیات یاد کر لینی ہے. آج فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم. ہم یہودیوں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں ناراض ہو گئے اور ہم نے پھر ان پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا. بات یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال پیدا کی ہیں اپنی کائنات میں, انسان کے لیے ہیں وہ, اور وہ اللہ ان پر وہ حکم نازل ہو گئے. اب تو نبی نہیں آئے تو نہ وہی آنا ہے, لیکن ان کے اوپر حکم نازل ہو گیا کہ یہ چیزیں اب آئندہ کے لیے حرام ہے تمہارے لیے, تو یہ بھی ناراضگی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی نہیں کھانی, یہ بھی نہیں کھانی, یہ بھی نہیں کھانی, یہ بھی نہیں کھانی. میں کہتا ہوں اس وقت کا انتظار نہ کیا کرو, اللہ پاک رزق حلال دے, چیزیں استعمال کرنی چاہیے, کھانی چاہیے, انسان کے لیے مفید ہیں. یہ پیسہ جمع کر کر کے رکھنے سے کیا فائدہ, یہ کام نہیں آتا ہے. اللہ کی نعمتیں استعمال کرنی چاہیے, اور جہاں کہیں پرہیز ہو پرہیز کرنا بھی سنت ہے, اس میں بھی ڈرنا اور ناراض نہیں ہونا چاہیے. آٹھویں بار کی آیت بتانا چاہتا ہوں, فرمایا وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما. ہم ان سے ناراض ہوئے یہودیوں سے, ان کے لیے ہر کھرو والا جانور ہم نے حرام کرا دے دیا. وہ پرندہ وہ چیز جو کھر مارتا ہے وہ حرام کر دیا, بکر غنم وغیرہ ان حرمنا علیہم شحومہما, ان کی چربی حرام کرا دے دی ناراضگی کی وجہ سے. تو اسی کو یہاں پر فرمایا وبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم. یہ کیوں ایسا ہوا؟ بات یہ ہے قرآن مجید تو ایک ضابطۂ حیات کتاب ہے, ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے. تو قرآن مجید نے یہودیوں کی یہ بات ہمیں بتانے کا کیا مطلب ہے, کیا فائدہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے کے جرم جو وہ حرام چیز کو تاویل کر کے حلال کرتے تھے, یہ جرم تھا کہ تم نہ کرو, کہ کہیں اسی طرح ناراضگی کی ذات میں تم نہ آ جاؤ. اس لیے قصہ قرآن مجید یہودیوں کو بیان کر رہا ہے. اور آگے کیا بتایا, وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. دوسرا جرم یہودیوں کا یہ تھا کہ یہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے تھے. کوئی لوگ نیک بن رہے ہیں, اس کو تانے مارتے تھے کہ ہاں یہ بڑا مولوی آ گئے, یہ بڑا نمازی آ گئے, میں حقیقت بات کر رہا ہوں, یہ جملے میں آپ کے معاشرے کے جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی لڑکا نیک ہو جائے نا تو سب سے پہلے اس کی حوصلہ شکنی کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں کہ ہم معاشرے میں چلو گے کیسے. اور بے وقوفوں, کون سا مولوی ایسا ہے جس کو بیوی نہیں ملی, کون سا مولوی ایسا ہے جس کو رہائش نہیں ملی. کہ یہ بندہ نیک بن جائے تو اللہ تعالیٰ بہتر چیزیں دیتا ہے. میں آپ کو ایک افسر کی بات بتاتا ہوں, دلی ایریا کے ایک افسر کی. وہ اس کو اس کا ورکر ملنے کے لیے گیا, وہ بھی چھوٹا افسر تھا. میں اس چھوٹا افسر میرا دوست تھا, میں اس کو کہتا شادی کر, تمہارا ایمان کمزور ہے, ایمان مضبوط کرو, 35 سال تمہاری عمر ہو گئی. کہتا ہے میں شادی نہیں کرتا ہوں. وہ کیوں شادی نہیں کرتا؟ کہتا ہے میں اپنے افسر کو ملنے کے لیے گیا, پتہ نہیں یہ 11 جی 11 کس میں, تو چمن کے اندر میرے افسر کی بیوی نے میرے افسر کو مرغا بنایا ہوا تھا. میں اس وقت سے ڈرا ہوں ایسا کہ میں نے شادی نہیں کرنی. لوگ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ نیک نہ بنو, نیک نہ بنو, فلاں تم کیسے زندگی گزارو گے. اور بے وقوف ہو, تم مجھے مثال کے طور پر تو سمجھاؤ, کس عالم کی شادی نہیں ہوئی, کس کو اللہ نے روزی نہیں دی, کس کو مکان نہیں ملا. اگر تحقیق میں جاؤ گے تو بہت سالوں سے بہتر وہ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ, کل بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص نیک کام کر رہا ہو تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, یہ لوگ اہل کتاب نیک لوگوں کو جو نیکی کرنا چاہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے, رکاوٹ کا سبب بنتے تھے. سب سے پہلی چیز انسان کے لیے وہ ایمان ہے, اور پھر اس کے بعد ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے شرک سے بچنا ہے, اور پھر عبادات کو بجا لانا ہے, ارکان اسلام کو بجا لانا ہے. ارکان اسلام ہر شخص ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو بجا لائے, نماز, روزہ, حج, زکات. کوئی شخص اگر اس کام میں لگ گیا کہ وہ ارکان اسلام کو تمحقہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہ یہ کہ حوصلہ شکنی کی جائے. اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کرنے سے روکتا ہے, یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے. روکنے والا وہ روک رہا ہے یا نہیں روک رہا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جس شخص نے روکا ہے, خواہ دلائل دے کر روک رہا ہے, ہیلے بنا کر روک رہا ہے کہ یوں دنیا ہے, اس طرح گزارا مشکل ہے, یہ بھی کرنا پڑتا ہے, رشوت کے بغیر کیسے ہوگا, تو فلانے کے بغیر کیسے ہوگا, یوں کچھ لوگ سمجھاتے بھی ہیں, تو وہ روک رہا ہے یا نہیں روک رہا. یہ شخص نیکی سے روکنے والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. قرآن مجید نے مثال دی, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ كَانَ لَهُمْ مَا كَانَ لَهُمْ مَنْ يَدْخُلُهَا إِلَّا خَائِفِينَ, کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو لوگوں کو مسجد کی طرف آنے سے روکتا ہے. مسجد میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ یہاں تو کوئی پیسے تقسیم نہیں ہوتے یا کوئی کھانا تقسیم نہیں ہوتا, لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں. اور کوئی شخص کھڑا ہے کہ ان کو روک رہا ہے, کہ یہ مشرکین مکہ کی مثال تھی. اور یہ مثال اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو روک رہے تھے, مشرکین مکہ مارتے تھے, سزائیں دیتے تھے تاکہ یہ لوگ مسجد میں جا کے عبادت نہ کریں. یہ تو اس وقت کی بات قرآن مجید نے کی, لیکن یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. اب بھی ایسے مردود شہادت لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو مسجد کی طرف آنے سے روکتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے اس وقت کہ جب وہ اسلام والا شخص ہے, اور اگر وہ ہے اسلام والا نہیں تو پھر تو ظاہر ہے کفر والا کافرانہ کام ہے, طریقہ ہے. بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انسان اگر خود نیکی نہیں کر سکتا, اپنے دفتر میں کوئی ساتھی نیکی کر رہا ہے, یا گھر میں کوئی شخص نیکی کر رہا ہے, کوئی عزیز و اقارب میں کوئی شخص نیک بن رہا ہے, تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو, کیا بن رہے ہو, کیا کرو گے. میں یہ بتا رہا ہوں, کل بھی بتایا, کہ یہ رزق صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے, اور وہ سب کو دے رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو رب رزق اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے, وہ رب اپنے ان بندوں کو نہیں دے گا کہ جو اس کا نام لے رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں, اس کے نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں, ان کو اللہ رزق نہیں دے گا. یہاں پر اسی موڑ میں تو امتحان ہے, اس پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے, جم کے رہنا ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ سے ہونا ہے اور میں اللہ کی مان کر چل رہا ہوں. دیکھیں پھر کیسے رزق کے خزانے کھلتے ہیں. ہمارا جو ایمانی نیا ہے, جو ہماری ایمانی کشتی ہے, وہ خود ہی ڈائیں ڈول ہوتی ہے. تو جب استقامت ایمان میں نہیں تو پھر فیصلے مدد کے کیسے ہوتے ہیں؟ تو کسی نیک آدمی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی, اس سے فائدہ ہوگا حوصلہ افزائی میں. حضرت ابو طالب کے بارے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اس چچے کو آخرت میں جہنم میں سب سے ہلکی سزا ہوگی, کم سزا ہوگی, کمزور سزا ہوگی جہنم میں میرے چچا ابو طالب کو. صحابہ نے عرض کیا, حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے مشن میں, میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوئی شکل نہیں کی تھی, بس میری مدد کرتا رہا, میری تعریف کرتا رہا. لوگوں نے بعض دفعہ سمجھایا, تو ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ بھتیجے ایسا نہ کرو, یوں کرو, اس طرح کرو. تو بھتیجا حالانکہ پروش پا رہا ہے ابو طالب کے پاس, تو بھتیجا تو اللہ کا نبی ہے نا, امام الانبیاء ہے. تو فرمایا کہ چچا یہ شعبہ آپ کا نہیں ہے, یہ شعبہ میرا ہے. اگر آپ کی ہمدردی میرے ساتھ اس شرط پر ہے کہ میں توحید میں بیان کروں تو آپ اپنی ہمدردی ہٹا لیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی, جو میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, یہ میرا شعبہ ہے, میرے اوپر وہی آ رہی ہے. آپ اس سے ہٹ کر میرے ساتھ اگر مدد کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اور اگر یہ شرط ہے آپ کی کہ میں اللہ کی بات نہ کروں تو پھر یہ آپ میری مدد نہ کریں. تو اس وجہ سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے میرے چچا کو سزا جہنم میں کم ہوگی اور جہنمیوں کے مقابلے میں, کہ انہوں نے میری ایک قسم کی مدد کی, حوصلہ افزائی کی, رکاوٹ نہیں بنی. اور وہ کم سزا بھی ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمائی کہ جہنم کے کولوں کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس سے ان کے دماغ ابل ابل کر بہے گا, دماغ ابل ابل کر بہے گا. یہ سزا بہت, یعنی کم کم, سب سے جس کو کم سزا جہنم میں, وہ یہ سزا ہے. اور یہ بھی کوئی شخص جہاں دیکھ لے نا, بہت عجیب واقعہ سیلاب جو دہلی میں آیا, ایک بزرگ کا لکھا, بارہ رات میں ایک واقعہ لکھا ہے کوفہ کے علاقے کا, کہ ایک سیلاب آیا اور لوگ مسجد کی طرف آئے, مسجد نہیں گر رہی تھی جیسے پچھلے سالوں میں انڈونیشیا کی آپ نے مسجد دیکھی. تو وہاں پر ایک طالب علم یا کمول صاحب مطالعہ کر رہا تھا, بعض رات میں, یہ قصہ جامع مسجد دہلی کا لکھا ہے, بعض رات میں یہ کوفہ کی مسجد کا لکھا ہے, ہو سکتے دو واقعوں. ایک خاتون جو پانی کے نشے ہوا اور لوگ باہر جانے لگے, تو ایک نوجوان خاتون وہ نہیں گئی, اور وہ اس مولوی صاحب کی طرف غلط نظر سے دیکھنے لگی, اور یہ شخص چراغ جلا کر تو مطالعہ کر رہا تھا, تو خیال تو آتا, تو پھر اپنی انگلی کو اس چراغ پہ جلاتا تھا. پھر یہ شخص مخاطب کر کے یہ کہتا تھا کہ اس آگ کو تو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو اگر غلط نظر سے کسی کو دیکھا یا غلط سوچ کو اختیار کر لی تو پھر اس کی تو آخرت میں بہت سخت سزا ہے, وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا. اسی طرح اس شخص نے پوری رات گزار دی, اور یہ کسی خان کی لڑکی تھی, بہرحال جو بھی ہوا, اور اس نے اپنے خاندان میں یہ شرط لگائی کہ مجھے اسی مولوی صاحب کے ساتھ شادی کرنی ہے, جس کی عفت اور پاکدامنی کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس کی ملتی ہے. تو بات یہ کہ یہ دین میں تو ہر کسی کو گناہ کے کرنے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں, اور یہ بھی امتحان ہوتا ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ رحم و کرم ہو رہا ہے. گناہ کے کرنے کے اسباب دوائی مہیا ہوتے ہیں, اور یہی تو نازک موڑ ہے, اسی سے تو بچنا ہے. پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اور کامیابی اور رضا کے فیصلے ہوتے ہیں. تو جو نیک کام کر رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. جو اس کے برعکس بات اب دوسری, کہ جو شخص برا کام کرتا ہے, ایمان کا خاصہ ہے کہ برا کام کرنے والے شخص کو روکنا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہمیشہ یاد رکھیں. فرمایا کہ من اطلع علی عیوبی فہو خلیلی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ جو شخص مجھے میرے عیب سے مجھے واقف کر دے کہ میرے اندر یہ عیب ہے, فہو خلیلی, وہ میرا گہرا دوست ہے. تو کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے, گناہ کرتا ہے, بڑا گناہ, چھوٹا گناہ, صغیرہ یا مکروہ, اور آپ کا ساتھی اور دوست اور پڑوسی اٹھنے بیٹھنے والا ہے, آپ کے ذمہ حق واجب ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ اس کو روکیں, حکمت کے ساتھ روکیں کہ بھائی ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نے یہ اعلان کیا, لَمْ يَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوًا وَلَعِبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَ النَّاسِ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ. یہ چند دن کا ایک جادوگر نظام ہے, حقیقت اس میں نہیں ہے, جادو ہمیشہ نہیں رہتا ہے, چند دن عارضی طور پر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی اسی طرح کھیل تماشا ہے, آج جوانی ہے کل بڑھاپا ہے پھر قبر کے مہمان ہیں, اور بہت سارے جوانی کے زمانے میں جنازے اٹھ جاتے ہیں. تو ان گناہوں سے اپنے ساتھی کو بچانا ہے کہ یہ دنیا بے حقیقت چیز ہے. ایسی حالت میں دنیا سے جاؤ کہ کوئی نیکی کر رہے ہو تو آخرت میں بھی اسی طرح حدیث میں آتا ہے اٹھایا جائے گا. تو اگر کوئی نیکی کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو پیار سے حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے, اور اس کی اس گناہ میں حوصلہ شکنی کرنی ہے. حتیٰ کہ حکم ہے کہ ایسے دوست کے ساتھ جس کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ ان گناہوں سے آپ نے آپ کو بچاؤ, اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا آپ کے سمجھانے سے تو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوستی توڑ دو اور جدا ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ گندگی کی بہت دور تک خوشبو ہوتی ہے, خوشبو جو بدبو ہوتی ہے, جو خوشبو ہوتی ہے نا بہت قریب سے آتی ہے. آپ نے دیکھا نا ادھر اسلام آباد دارو خلافہ پر اب یہ پی سسٹم ہے, یہاں بڑے روڈ ہیں اور وہاں وہ پڑا ہے وہ نظام جس میں وہ ڈالتے ہیں نا وہ ڈبا, ادھر تک بدبو آتی ہے, سامنے سے گاڑی گزر جائے شیشے کھولے ہو تو ایک دو کلو میٹر تک وہ بدبو ساتھ دے کے انسان جاتا ہے. بدبو بہت جلدی اثر کرتی ہے, اس کو ہر طرف سے مواقع مہیا مل جاتے ہیں, خوشبو جلدی اثر نہیں کرتی. خوشبو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے, اور قریب جب جاتا ہے نا آدمی قریب جاتا ہے جب جہاں کی خوشبو ملتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, خوشبو حاصل کرنی ہے نا دینداری کی, تو سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ قریب, مع الصادقین, معیت کہتے ہیں بالکل ساتھ جڑنے کو, پھر خوشبو آئے گی اور بدبو دور سے آتی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی نیکی کر رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. جو ساتھیوں میں کسی نے کوئی غلطی گناہ ہوتا ہے ہر انسان جانتا ہے اس کے اندر کوئی گناہ ہے, دوسرا ساتھی اس کو سمجھائے بھائی یہ گناہ نہ کرو, اور اگر وہ سمجھانے کے باوجود نہیں تو پھر وہ اگر ایسے گناہ ہے کہ اس کو خطرہ ہے اس بندے کو کہ میں بھی کہیں میں مبتلا ہو جاؤں, تو ایسے شخص سے دوری ضروری ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے, پھر دوری ضروری ہو جاتی ہے. بات یہ ہے. تو فرمایا کہ ان کی قبول عادت یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ سودی لین دین کرتے تھے اور تعویل کرتے تھے. ہم پر کسی پر کوئی زیادتی تو نہیں کرتے ہیں, ظلم تو نہیں کرتے ہیں ہم, ہم تو خوشی کے ساتھ وضع کیا ہے کہ گناہ جب خوشی کے ساتھ کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. پھر تو سارے یورپ کے وہ نکاح بھی سارے ٹھیک ہو گئے, وہ اللہ تلّہ والی ساری مجلسیں بھی ٹھیک ہو گئی, وہ ساری خوشی کے ساتھ ہوتی ہیں. اسلام کی ابتدا میں خوشی غیر خوشی کی بات ہی نہیں ہے. اسلام کا حکم ہے, اگر اس میں جواز ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر منع ہے جواز نہیں ہے تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے. یہ بھی کہتے تھے کہ ہم سودی لین دین جو کرتے ہیں یہ خوشی سے کرتے ہیں, وہ لوگ ہمیں خوشی سے دیتے ہیں پھر ہم ان کو اضافے کے ساتھ خوشی دیتے ہیں, اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے. قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے, یہ حرام ہے نہ دے اس میں خوشی کی بات نہیں. جنس بدلے میں جنس کے اگر ہوگی اور اس پر اگر اضافہ ہے تو وہ سود ہے. 100 روپیہ ہے اور 100 روپیہ کسی کو قرض دیا اور لے رہا ہے 105 روپیہ, تو جنس بدلے میں جنس کے اضافہ جو کر دے رہا ہے یہ سود ہے. یہ اگر رضا کی بات ہو تو پھر تو کوئی گناہ ہی ایسا نہیں رہے گا, کوئی گناہ ہی گناہ نہیں رہے گا, وہ سارے خوشی کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. تمام دنیا کے بینکوں کا سودی نظام تو سب رضا کے اوپر ہے اور یہ سود ہے. جس ملک کی بنیادوں میں گارا سود کر ڈالا جائے دوستو کبھی اس ملک میں کامیابی اور فلاح نہیں آ سکتی. ہم اسی جنگل میں پڑے ہوئے ہیں, میں کل بھی ایک مثال دی جب سودی نظام کے خلاف زاہ صاحب نے ایک بہت بڑی ایک علماء کی کمیٹی تشکیل دی اور وہ ایک آخری مرحلے میں پہنچ گئی وہ تو دنیا کو رخصت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے تو میاں صاحب کی حکومت آئی یہ جو رابطہ اسلامی کے سیکٹری راجہ ظفر الحق صاحب نے میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسی بینک میں جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس میں علماء کو بلایا راجہ صاحب نے کہا سب اسلامی نظام کے مطابق قواعد بن چکے ہیں صرف اس شخص کے دستخط باقی ہیں اور اس شخص نے دستخط نہیں کیے وہ اسلام بھی اس کا وہی تھا جو کل بتا چکا ہوں در در کے چکر لگا کر بھی پھر اسی طرح ہی آلو ٹماٹر بنا ہوا ہے جس کو حرمین نے ہدایت نہیں دی کون سا علاقہ اس کو صبح ہمیشہ ہمیشہ آلو ٹماٹر بن کر پپو بن کر سامنے آتا ہے کہ وزیر اعظم بن جاؤں گا اس شخص نے سودی نظام کو پکا کرنے کے لیے اس آرڈیننس کے اوپر دستخط نہیں کیے بھلے جس کا بھی ڈر تھا اسلام پر عمل کرنے کے لیے تو ڈر سارے پسے پش ڈالنے پڑتے ہیں پھر کامیابی ہوتی ہے اگر میں ڈرتا ہوتا تو اس جگہ پہ آج مسجد بھی نہ ہوتی اسلام کے کام کرنے کے لیے تو ڈر کو پیچھے پھینکنا پڑتا ہے جرات اور بہادری کے ساتھ میدان میں آ کر اسلام کا کام کیا جاتا ہے اور پھر تالوسی کے ساتھ مشرف نے وہ پورا بیچ کل عدم قرار دیا اور ایک عالم کو خرید کر سودی نظام کے جواز کے اوپر دستخط کرا کے وہ دوبارہ رائج کر دیا جس جنجل میں ملک اب تک پھنسا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ملک ہمیں بجلی سستی دینا چاہتے ہیں کوئی 300 پر کوئی 100 روپے پر یونٹ اور یہ کیوں نہیں ہو رہا بادشاہ تو نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے کہ امریکہ کا ڈنڈا ان پر غالب ہے کہ ملک کو کنگال کرنا ہے عوام کے خون اور پسینے کو ختم کرنا ہے اور اس غریب کی پسلی کو توڑ دینا ہے زیادہ بجلی کے بل دینے ہیں ان کو اور پھر ہمارے بینکوں کا وہ قرضہ تم بجلیوں کے بلوں کے اوپر اضافوں کی شکل میں ہمیں ادا کرو تو بات یہ ہے دوستو یہ سود سود ہے خواب بہت مزین قسم کے دفتر ہو جائیں کمپیوٹر نظام ہو جائے جب جنس کے اوپر جنس بدلے میں لی جائے اور اس پر جب اضافہ ہوتا ہے وہ سود ہے خواب کوئی کون سا بینک ہو یا بینک نہ ہو کوئی شخصی شخص ہو اس طریقے سے کام کر رہا ہو فرمایا کہ وہ اخذ مر لبا یہ سودی لین دین کرتے تھے وہ قد نہیں آنو ہم نے ان کو سودی لین دین سے منع کیا تھا وہ اقل اموال الناس بالباطل یہ یہودی لوگ دوسرے لوگوں کا غریب لوگوں کا غریب لوگوں کا وہ کر لیتے تھے پیسے کھا جاتے تھے اور کہتے کیا تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غریب ہوتے اس لیے ان کو یہی پیسنا چاہیے قرآن مجید میں تیسرے پارے میں ان کی بات بتائیے سنت میں نے پڑھنی ہے پریشان نہیں ہونا تو فرمایا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل جب یہودیوں کو راہبوں کو اہل کتاب کو یہ کہا گیا کہ غریب لوگ کا مال نہ تھا اب بھی ان کا یہ قانون ہے راہبوں کا اور بڑے بڑے پادریوں کا کہ سالانہ اتنا ٹیکس ہمارے پاس جمع کرا دیا کرو تمہارے سال کے گناہ تو معاف ہو گئے اگلے سال پھر اگلے سال پھر ٹیکس دینا میں کہتا ہوں ذرا غور و فکر کرو کہیں ہمارے ماحول میں بھی تو ایسا کوئی نذرانہ کوئی طریقہ تو نہیں رہ جائے کہ سالانہ اور سو جائے ایک گائے لے آنا ایک بھینس لے آنا کچھ گندم لے آنا تو یہ جانا تو معاف ہو جائے گا پیر صاحب کی زیارت ہو گئی سلامی ہو گئی بچو ان سے بات یہ ہے جب ان کو کہا گیا کہ کیوں غریبوں کا مال کھاتے ہو کہتے نہیں سالی نافل یہ سبھی ایک تو لال کا بہن یا لمور کہتے ہیں کہ ان ان پڑھوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے لیے جواز ہے یہ یہودی لوگ اس کو قرآن مجید نے کہا کہ اپنے اموال الناس بالباطل ناجائز طریقے سے لوگوں کے اموال کھاتے تھے ہرگز ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے آخرت میں دینا ہوگا اور اس کے بدلے میں نیکیاں دینی ہوگی وہاں تو پیسہ نہیں ہوگا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم لیکن وہ جو پختہ علم رکھنے والے تھے ان میں سے اور وہ جو ایمان لانے والے تھے اس کتاب کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی اور ان کتابوں کے اوپر ایمان لانے والے بنے جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں اور پابندی سے نماز ادا کرنے والے تھے والمقتون الزکاة اور زکاة ادا کرنے والے تھے والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان رکھنے والے تھے ہم ایسے لوگوں کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے. بات چل رہی تھی ان یہودیوں کی کہ جنہوں نے اپنے دور میں بھی اپنی شریعت کے مطابق صحیح عمل نہیں کیا, حرام کھاتے رہے, تاویل کر کے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہے, سودی لین دین کرتے رہے اور دوسرے لوگوں کا مال بھی نہ حق کھاتے رہے اور کہتے یہ تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ہم بڑے لکھے لوگ ہیں, ہمارے لیے ان پڑھوں کا کھانا مال وغیرہ کھانا یہ جائز, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, جس کو میں نے کل تیسرے پارے کا حوالہ نکال کر دکھایا تھا. یہ ان یہودیوں کا تذکرہ تھا کل والے سبق میں کہ جنہوں نے اپنے دور میں اپنی شریعت کے اوپر بھی عمل نہیں کیا, کہ جائے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آپ کو مانتے, آپ پر ایمان لاتے, انہوں نے تو اپنی شریعت کو ہی نہیں مانا تھا تو اس شریعت کو کیسے مانتے. میں نے وجہ بتائی تھی کہ قرآن مجید امم سابقہ کے واقعات کو بیان کرتا ہے اور ان کی خوبی خامیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ ان امتوں میں جو یہ خامیاں تھیں وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے, کہ ان خامیوں کی وجہ سے ان امتوں پر اللہ کا عذاب آیا, اللہ ناراض ہوئے اور ہمیشہ ان کے اوپر لعنت والے جملے بیان کیے گئے کہ وہ سودی لین دین یا ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہوا. آج کے سبق میں ان یہودیوں کا ذکر ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنے, اگرچہ وہ ہیں چند, جس میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں, عبداللہ بن سلام کے علاوہ زید بن سعید ہیں, حضرت اسید ہیں, حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بھی کچھ عرصے بعد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہجرت کے سفر کے بعد ایک آدھ سال, لیکن دوسرے یہودی تھوڑا اور وقت کے بعد مسلمان ہوئے تھے. آپ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا تھا کہ اگر یہودی 10 عالم میرے اوپر یکدم ایمان لے آتے تو کسی یہودی کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, یہ سارے مسلمان ہو جاتے, کیونکہ ظاہر ہے وہ یہودی جو عوام ہے وہ اپنے ان رہبروں کے, رہنماؤں کے کہنے کے اوپر چلتی ہے. تو اگر بڑے عالم ایمان لے آئیں گے تو خواہ مخواہ چھوٹے لوگ ایمان لے آئیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے والد کا نام پوچھا تھا تو انہوں نے والد کا نام وہ ایک عجیب سا بتایا تھا, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا ہے عبداللہ بن سلام, کہ یہ اللہ کا بندہ, اسلام کا بیٹا, اسلام کا بیٹا ہی ہے. ان کے والد کا نام بھی ایسی کوئی مشرکانہ سا تھا. یہ بھی جو آپ کے پاس آئے تھے ایک بہت بڑا پرچہ لے کر آئے تھے سوالوں کا, بعض اصحاب سیر نے 70 سوال لکھے ہیں, یہ جیب میں ڈال کر اپنے ساتھیوں کو یہ بتا کر کہ یہ جو مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے وہ شخص آیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, میں یہ 70 سوال کروں گا, اگر انہوں نے جواب دے دیا تو پھر وہ برحق نبی ہے, لیکن اگر وہ نہ دے سکے تو پھر میں بھی ایمان نہیں لاؤں گا, تو آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گا کہ نہ ایمان لانا, پہلے میں جاتا ہوں سوال و جواب کرتا ہوں. یہ شخص جب آئے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار جو مسجد نبوی کی جگہ منتخب کی گئی اس میں تشریف فرماتے, اور ادھر ادھر سے عوائلی یہ اطراف کے گاؤں کو مدینہ کے اطراف کے گاؤں کو عوالی کہتے ہیں عوالی والے لوگ آ رہے تھے مل رہے تھے بیٹھ رہے تھے تو یہ بھی آ گئے اور یہ آنے کے ساتھ ہی دور سے دیکھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنے لگے اور پھر اونچی آواز کے ساتھ جملہ بولا کہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ سچے نبی کا چہرہ ہے اور میں اس نبی کے اوپر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور وہ سوال کی بات بھی بتائی کہ آپ ایک سوال بھی نہیں کرنا ہے. وہ سوالوں کا جواب سارا چہرے سے ہی حل ہو گیا. تو پھر آپ نے عبداللہ یہ نام کی ترتیب بنائی کہ آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے وغیرہ. تو کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی صداقت پر نبوت پر ہر چیز پر ایمان لا چکا ہوں لیکن یہودی قوم جو ہے وہ بڑی بے راہ قوم ہے گمراہ قوم ہے. میں ابھی آپ کی تعریف اگر ان کے سامنے کروں گا تو وہ مجھے بھی برا بھلا کہنے لگ جائیں اور اگر آپ کی میں کچھ بے ادبی کے الفاظ ان کے سامنے کہنے لگ جاؤں تو مجھے بھی ماننے لگ جائیں گے اور جیسے پہلے مجھے سردار مان رہے تھے. آپ امتحان لے لیں کہ یہودیوں کو میں بلاتا ہوں آپ میری تعریف کرنا تو وہ بھی تعریف کرنے لگ جائیں گے. ویسے فرضی تعریف کرنا یہ نہ بتانا کہ میرے اوپر ایمان لا چکا ہے. اور جب آپ آخر میں یہ کہیں گے کہ عبداللہ میرے اوپر اسلام قبول کر چکا ہے مجھے مان چکا ہے آپ لوگ بھی مانتے ہو تو پھر فوراً دیکھنا کہ یہ کیا کہیں گے یہودی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. پہلے یہودیوں کے سامنے عبداللہ کی ویسے تعریف کی تو وہ سارے ہاتھ اٹھا کر داد دینے لگے کہ ہاں عبداللہ تو بہت اچھا ہے سردار ہے سردار کا بیٹا ہے ہمارا رہبر ہے بہت نیک آدمی ہے یوں یوں ہے. جب آپ نے آخر میں فرمایا کہ عبداللہ تو میرے اوپر ایمان لا چکا ہے کہنے لگے یہ بہت کمینہ شخص ہے یہ کمینے کا بیٹا ہے بڑی گھٹیا نسل کا ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی دھوکے کرتا رہا اور فلاں اور فلاں. تو عبداللہ بیٹھے تھے عبداللہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ قوم ہے جس کا میں رہبر تھا اس کی حالت یہ ہے. بہرحال یہ تو مسلمان ہو گئے اور چند یہودی جن کے مقدر میں تھا وہ مسلمان ہو گئے جس کو یہاں پر بیان کیا لیکن الراسخون فی العلم منہم مگر وہ لوگ جن کو علمی پختگی حاصل تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جس میں عبداللہ ہیں یا دوسرے ہیں. کیونکہ ان کے پاس جو کتاب تھی آسمانی تورات کتاب اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں بشارتیں پیشن گوئیاں خوبیاں اوصاف لکھے ہوئے تھے اور یہ وہ اوصاف اور خوبیوں کو پڑھ چکے تھے سمجھتے تھے عالم تھے. جیسے ان خوبیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو علمی پختگی والے لوگ تھے انصاف والے لوگ تھے تو فوراً اسلام کو قبول کر لیا. یہ کہ سارے یہودی ایسے نہیں تھے جن کا کل تذکرہ ہوا کچھ یہودی اچھے بھی تھے جن کے پاس اپنی کتاب کی علمی کچھ معلومات تھی اور اس میں نبی آخر الزمان کی علامتیں بشارتیں پڑی تھیں. جب نبی مدینہ طیبہ میں تشریف لائے گیا مزیر ہوئے تو یہ مسلمان ہو گئے. ان کی تعریف چوتھے پارے میں قرآن مجید نے اس انداز میں کی ہے لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. چوتھے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں یعنی حد برم مشرق بے دین متعصب سارے ایسے نہیں ہیں. لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ایک جماعت اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی ایسی بھی گزری ہے اور ہے کہ یتلون آیات اللہ اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں. رات کی گھڑیوں میں سے مراد ہوتا ہے تہجد کی نماز میں اور تہجد کی نماز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا خاص رشتہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے دن کے مقابلے میں. اسی کو تو اقبال نے کہا نا کہ رومی ہو کہ راضی ہو, غزالی ہو, رومی ہو کہ راضی ہو, عطار ہو کہ رومی ہو, راضی ہو کہ غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں, انہوں نے ولایت کا درجہ رات کی گھڑیوں میں تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت اور مناجات میں حاصل کیا ہے. تو لیسوا سواء من اہل الکتاب میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ سب یہودی ایک طرح نہیں تھے. بعض یہودی انصاف پسند بھی تھے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو دیکھ کر کہ جو عدالتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں جیسے وہ دیکھیں تو مسلمان ہو گئے, اس کا یہاں تذکرہ ہوا. لیکن الراسخون فی العلم منہم, یہاں پر علماء نے عجیب بات دیکھی دوستو, لیکن الراسخون فی العلم منہم, راسخ رسوخ سے, رسخ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر ایسا گھس جانا کہ اس سے نکلنے کا امکان نہ ہو, اس کو رسوخ فی العلم کہتے ہیں. پھر رسوخ فی العلم کیا ہے؟ یعنی وہ عالم, کہ ایک تو ہوتا ہے عالم پڑھ, اس نے علم پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد وہ دنیاوی جھنجلوں میں ایسا پھنسا کہ اس کو تو کبھی تلاوت کی بھی پوری طرح توفیق نہیں ہوئی, چلے جائے کہ وہ ترجمہ پڑھتا, احادیث کا ترجمہ دیکھتا, شرح دیکھتا. راسخ فی العلم وہ عالم ہوتا ہے کہ جو عالم بننے کے بعد پھر بھی علمی مشغلے میں مصروف رہے, تو اس سے اس کی علمی معلومات بھی اور دیگر جو تجربہ ہے علمی لحاظ سے وہ اس کا اور پختہ ہوتا ہے. علم پختہ ہوتا ہے دو چیزوں کے ساتھ, ایک تو معلومات ہوں اور وہ تازی ہوتی رہیں, بار بار ان کو پڑھا جائے, اور دوسرا علم میں پختگی اور رسوخ آتا ہے علم کے مطابق عمل کرنے میں, اور پھر وہ کبھی نہیں بھولتا. تو یہ جو عالم تھے, یہ وہ عالم تھے کہ جن کا علم بڑا پختہ تھا اپنی کتاب کا بھی اس لحاظ سے بھی. تو ظاہر ہے کہ تورات بھی آسمانی کتاب تھی, یہ تو انہوں نے آپس کے اندر تحریف کر کے اس میں اپنی مرضی کی باتیں ملا لی تھی نا. تورات میں بھی جو باتیں آسمانی تھیں وہ اچھائی کی عبادت دینے والی تھی, تو یہ اس لحاظ سے مضبوط علم تھے, یعنی انصاف والے علماء تھے, جیسے انہوں نے اپنی کتاب کی بتائی ہوئی علامتوں کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو دشمنی کا خیال نہیں کیا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, چودراہٹ ہماری ختم ہو جائے گی, ہمیں یہ بڑا پیر کے پیر سمجھتے ہیں یہودی, ہم عالم ہیں بڑے ان کے, یہ ہماری ختم ہو جائے گی, یا یہ لوگ مجھے قتل کریں گے, دھمکیاں دینے لگ گئے تھے وہ. ان چیزوں کا انہوں نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا, اور یہ خطرہ محسوس کیا عیسائیوں نے. یہ پہلے گزر چکا ہے سورہ آل عمران میں جو قرظ بن فہرہ وغیرہ جو نجران کے علاقے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آئے تھے, تو ان کو اپنے بھائی نے کہا کہ تم کس ہستی کے ساتھ مناظرے کے لیے جا رہے ہو, وہ برحق نبی ہے. اپنے بھائی دوسرے عیسائی عالم نے کہا, تو یہ کہنے لگا کہ تمہاری ماں برباد ہو کہ جب وہ نبی برحق ہے تو ہم سب مناظرے کے لیے پھر کیوں جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا مناظرے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ رومی جو عیسائی بادشاہ ہیں یہ ہمیں وظیفہ دیتے ہیں ماہانہ, تو اگر ہم عیسائیت سے اپنے آپ کو نکال کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو وہ وظیفہ ہمارا بند ہو جائے گا, اس لیے مناظرے کے لیے جا رہے ہیں. مناظرہ اگرچہ ہوا نہیں ہے, یہ وہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے تیسرے پارے میں بتانا, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, کہ تم بھی لے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم بھی اپنے خاندان والے لے آؤ, میں بھی لے آتا ہوں, ہم بھی دعا کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں, تم بھی دعا کرو اور بد دعا کرو, تو جو حق پر ہوگا وہ قائم رہے گا, جو باطل پہ ہوگا وہ جل جائے گا. تو پھر ان کو مدینہ میں پہنچ گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکل آئے تھے اپنے چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر, پھر ان کو کسی نے سمجھایا کہ یہ غلطی نہ کرنا, جل جاؤ گے سارے, یہ تو نبی واقعتاً برحق نبی ہے, آپ کس کے ساتھ. تو عیسائی باوجود اس کے کہ سمجھ رہے تھے کہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے, معاذ رومی بادشاہوں سے وظیفہ حاصل کرنے کے لحاظ سے اسلام کی صداقت کا اعلان نہیں کر رہے تھے. میں اب منطبق کروں اس بات کو اپنے ماحول پر کہ آپ سمجھ گئے ہیں, بادشاہ یا کوئی عوام دشمن اسلام بادشاہوں سے وظیفہ لیتی رہے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتی رہے, اس لیے اسلام کے خلاف باتیں کرتی رہے کہ دشمنان اسلام بادشاہوں کی طرف سے جو ہمیں وظیفے ملتے ہیں وظیفے, وہ بند نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نسل کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے, انگریزی پڑھا پڑھا کر کیا ضروری ہے, کیا ضروری ہے, ہماری ملکی زبان تو نہیں ہے, ہاں چند ایک لوگ ترجمہ کے لیے پڑھ سکیں. اس پر ہمارے بادشاہوں کو وظیفہ ملتا ہے, وظیفہ کہ اپنے ملک میں انگریزی زبان انگلش زبان سکولوں میں لازم کرو فلاں کرو, حالانکہ وہ چند ٹکے ہیں وظیفہ, وہ چند ٹکے ہیں, لیکن ان کے لیے تو چند ٹکے کافی ہوتے ہیں نا, کہ اس میں پھر 19 سے 20 بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو راسخ فی العلم یہودی لوگ تھے ان میں چند ایک نے ایمان لے آیا, من ہوم میں من تبعیزیہ ہے, اور وہ قرص بن فارہ نجران سے آنے والے عیسائیوں نے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح ماننے کے ایمان نہیں لایا کہ وظیفہ ہمارا ختم ہو جائے گا. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل, فرمایا انہوں نے ایمان لایا اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان والے تھے ہی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا. بات یہ ہے کہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. ایک شخص وہ ہے کہ جو غلام ہے وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے نماز روزہ جیسے اس پر فرض ہوتا ہے, اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے یعنی اپنے آقا کی خدمت بھی پوری کرتا ہے, اس میں بھی چوری اور ڈنڈی نہیں مارتا, ایسے غلام کو دوہرا اجر ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آقا جس نے اپنی لونڈی کی تربیت کی اچھی, وہ لونڈی مسلمان ہو گئی, اس کو ضروری اسلامی تعلیم دی, پھر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا, پھر اس کے لیے مناسب رشتہ کرا دیا, اس آقا کو آخرت میں دوہرا اجر ملے گا. اور اس شخص کو آخرت میں تیسرا اجر, اس شخص کو آخرت میں دوہرا اجر ملے گا کہ جو پہلے اپنے مذہب کے اوپر تھا, آسمانی کتابوں کے لحاظ سے تورات اور انجیل پر ایمان تھا اس کا, لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آپ کی صداقت پر اس نے ایمان لایا اور اب آپ کے ترتیب کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے, تو اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا جو پہلے اہل کتاب تھا, اپنے لحاظ سے اپنی شریعت کے اوپر اس کا عمل تھا, جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا تو پھر آخری نبی کے اوپر ایمان لایا اور اس کے آپ کی تعلیمات کے مطابق اس کا عمل ہوا, تو یہ وہ لوگ ہیں. لیکن الراسخون فی العلم منہم, کہ علم میں پختگی والے کے دوہرا اجر حاصل کر لیا انہوں نے. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل, کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہے کہ جو سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو. ہمارا سارا سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے, جتنے نبی ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے, جتنی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر ایمان ہے. بہت ساروں کا ہمیں نام معلوم ہے, بہت ساروں کا نام معلوم نہیں ہے. جو صحیح آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل نام کی یا صحیح فتح صحیح جو آسمانی اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی ان پر ہمارا ایمان ہے. جو ہر سال یہ چھاپ کر اپنی طرف سے تقسیم کرتے رہتے ہیں تحریف کر کے, ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے. جو صحیح آسمانی کتاب نازل ہوئی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے پیغمبروں پر, ان پر ہمارا ایمان ہے, اور اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, اور آپ کی شریعت کے مطابق ہمارا عمل ہے. ایمان سب پر ہے, آخری نبی پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی کی ہدایت کے مطابق ہمارا عمل ہے, تب یہ ایمان صحیح ہے. تو فرمایا والمقیمین الصلاۃ, یہ لوگ نماز کے صحیح معنی میں پابند ہے. دوستو اقامت صلاۃ یہ ہوتی ہے کہ کے ظاہری اعتبار سے بھی نماز کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے, رکوع و سجود وغیرہ, اور تلاوت کے لحاظ سے صحیح تلاوت کی جائے, اور دل کو نگاہ کو بھی صحیح متوجہ اللہ کیا جائے, جیسے ہدایت ہے. اگر ظاہری اعتبار سے نماز کے آداب کا انسان خیال کرے تو خود بخود اس کا قلب بھی متوجہ اللہ ہی رہتا ہے اور مناجات میں وہ رہتا ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے بھی ادھر کجلی ہو رہی ہے, ادھر شلوار سیدھی ہو رہی ہے, اور ادھر اس طرح. بات یہ ہے, میں بہت ساری مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے واسطے اپنی کتاب قرآن مجید بھیجی ہے, اور ترتیب سمجھانے کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھیجی ہے. آپ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں یہ کس مذہب کی نماز پڑھنے آتے ہیں, مجھے یہ تو بتاؤ جو ننگے سر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھی ہے. آپ کم از کم مستند کسی عالم کی کتاب تو پڑھ لو, حدیث تو پڑھ لو کہ اسلام مذہب میں مسلمان جو نمازیں پڑھتے ہیں یا مسلمانوں کو جو نماز پڑھنے کا حکم ہے اس نماز کے آداب کیا ہیں, سنن کیا ہیں, مستحبات کیا ہیں, واجبات کیا ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں آپ لوگ جمع ہوتے ہیں اسلام کی خاطر کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے, وہ نماز پڑھنی ہے, تو کم از کم نماز تو سیکھو نا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی, اس کے مطابق نماز پڑھنے آؤ. نماز میں تو کم از کم عبادت میں تو خالص اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع ہونی چاہیے. میں سمجھوں گا آپ کے دفتروں کے لحاظ سے تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, وہ کون سا بےمان افسر ہے کہ جو تمہیں مجبور کرتا ہے کہ مسجد میں بھی جا کر انگریز بن کر رہنا ہے اور سنت نبی کے خلاف نماز پڑھنی ہے, وہ کون سا بےمان افسر ہے مجھے تو بتاؤ کہ وہ اس کی افسری تمہاری نماز کے اندر اور مسجدوں میں بھی چلتی ہے اور تمہیں سنت رسول کے مطابق نماز نہیں ادا کر دیتا. خدا کے لیے نماز کی خوشی و خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب سنت رسول کے مطابق نماز ہو. فرمایا یہ صحیح ایمان والے لوگ ہیں, صحیح نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, اگر ایسے بن جائیں تو ہم ان کو دوڑا اجر نصیب. کہ بعض اہل کتاب اچھی بھی رہے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, اور صحابہ کرام جن کو امی کہا جاتا تھا یعنی عرب کے جاہل لوگ کہا جاتا تھا ان کو, تو انہوں نے بھی ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی, الا یہ کہ جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ دشمنی کرتے رہے. جہاں سبق ختم ہوا تھا جمعرات کے دن وہ یہ بات تھی, والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ نماز کو پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں یہ ایمان والے لوگ. میں یہ بات کر رہا تھا کہ نماز کے کچھ آداب ہیں, کچھ سنن ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ فرائض ہیں اور کچھ شرائط ہیں نماز کی. شرائط یعنی قبلہ رخ ہونا, جگہ کا پاک ہونا فلاں, فرائض قرات ہونا, رکوع سجود ہونا وغیرہ, واجبات جیسے قومہ جلسہ, پھر سنن ہاتھ باندھنا فلاں فلاں, پھر مستحبات یعنی صحیح آداب کے ساتھ مسجد میں با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا جس میں قلب بھی نگاہ بھی اعضاء بھی سب متوجہ اللہ ہوں. اسی میں میں نے بتایا تھا کہ ٹوپی میں داخل ہے, ہمارے ہاں یہ اغلاط العوام والخواص ہو چکا ہے, ٹوپی نہ پہننا نماز کے لیے ایک غیر ضروری بات سمجھی گئی ہے. یاد رکھیں یہ بات اصولی بات ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے, ٹوپی ڈھونڈنے سے مل نہیں رہی, تو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ لیں, ٹوپی نہ ڈھونڈے. یہ کبھی کبھی کی اتفاق کی بات ہے, لیکن ایک شخص ہے جو ٹوپی پہننے کا اہتمام ہی نہیں کرتا, یہ آتا ہے تکاہل سنن میں, یعنی سنت پر عمل کرنے میں یہ شخص قصداً سستی برتاؤ کرتا ہے, سستی میں رہتا ہے, یہ گنہگار ہے, اس کی نماز میں کمی آئے گی. سنت تو اونچا عمل ہے, مستحب سے اتنا درجہ ملتا ہے تو مستحب تو سب سے اتنا درجہ ہے, پھر اس کے اوپر سنت کا ہوتا ہے, پھر واجب کا ہوتا ہے, پھر شرائط کا ہوتا ہے, پھر فرض کا ہوتا ہے. تو مستحب میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مستحب یہ حبن سے مشتق ہے. حب محبت کو کہتے ہیں. یعنی کوئی شخص عبادات میں مستحب پر عمل کرتا ہے نا جب, تو اللہ کی محبت تو حاصل کرنے والا بنتا ہے. فرض تو ہمارے ذمہ ہے ہی نا, قرض ہے نا وہ, تو فرض نماز نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے, لیکن نفل نہیں پڑھیں گے تو گنہگار نہیں ہے. لیکن اللہ کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر نفل بھی پڑھنے ہیں, تو اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے. وہ مستحب حبن سے مشتق ہے. پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اس شخص کے ذمہ تو یہ کام فرض ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, یہ تو وہ کرتا ہے. لیکن اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سے بڑھ کے اپنے گویا کہ ہمدردی کا اظہار کریں, اس کی نیت شہرت ہوتی ہے, اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. جو بالکل اپنا وہ فوجی ٹائم کے مطابق کہ یہ 2 بجے ہیں تو یہ 5 بجے ہیں تو یہ بس اتنا ہی ہمارا ہے, یہ تو مجرموں کے لیے ہوتا ہے. جو محبت والے اللہ سے محبت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے, وہ تو ہر وقت اسی میں فنا ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مستحب سے محبت ملتی ہے, اور جب محبت ملتی ہے محبت جاتی ہے تو پھر سے پھر مقام ملتا ہے. یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے دوستو کہ 3 چیزیں انسان کے ذمہ فرض نہیں ہیں, لیکن اگر ان کو وہ ادا کرے تو فرائض سے زیادہ ثواب پاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض ادا نہیں کرنے, وہ تو ہر حال میں ادا کرنے ہیں. دل چاہ رہا ہے نہیں, مرض ہے, سفر ہے, تھکاوٹ ہے, جو بھی ہے فرض تو ادا کرنا ہے. 3 چیزیں جو فرض نہیں ہیں ان کو جو شخص ادا کرتا ہے وہ فرائض سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے. تہجد, سلام کی ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حالات کو دیکھ کر نماز نہ پڑھ رہا ہو, تلاوت نہ کر رہا ہو, باتھ روم میں نہ ہو, کھانا نہ کھا رہا ہو, ان چیزوں کا خیال کر کے سلام کی ابتدا میں ثواب زیادہ ہے جواب کے مقابلے میں, جبکہ جواب واجب ہے اور سلام کی ابتدا سنت ہے. 2 باتیں. اور 3 چیز ہے ہدیہ دینا. زکات تو ہمارے ذمہ فرض ہے. لوگ اس حد تک وہ ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی رشتہ دار کو ہدیہ دے دینا ہے نا تو مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ زکات چل جاتی ہے اور اس کو بتانا بھی نہیں پڑتا ہے تو زکات ہی ادا کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی خوش ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, کہیں کسی جگہ میں یہ جائز بھی ہے, لیکن زکات ادا کرنا تو فرض ہے, ہمارے ذمہ فرض ہے, اور اگر نہیں ادا کریں گے گنہگار ہوں گے. لیکن کوئی شخص ہدیہ دیتا ہے تو اس میں ثواب زیادہ ہے زکات کے مقابلے میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکات ادا نہیں کرنی, زکات تو اپنی جگہ پر ہے. تو بات یہ ہے, اہل ایمان کی صفت بتائی, والمقیمین الصلاۃ, نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. جس وقت مومن کی نماز بن گئی سب کچھ اس کو مل گیا ہے. اور وہ مقام کیا ہے؟ حدیث میں اس کی پہچان بتائی ہے کہ مومن وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں اس طرح لگا رہتا ہے جس طریقے سے کہ مچھلی کا دل پانی میں لگا رہتا ہے. جب اس درجے میں آ گیا نا مومن, بس اس کو تمام امور اس کے خود آٹومیٹک حل ہوتے رہیں گے. اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ نماز بے حیائی سے, برائی سے, گندے کاموں سے روک لیتی ہے. کیوں روک لیتی ہے؟ عورت لیتی ہے, فصیل بن جاتا ہے نا. جس دل میں اللہ آباد ہو اس میں گند آئے گا, اس میں پھر ناچ گانا آئے گا, اس میں گالی گلوچ آئے گی. وہ تو دل کی فصیل بن گئی نا. اب شرکت غیر اس میں داخل نہیں ہوتی, نہ ادھر کی محبت ادھر جائے گی نہ دوسری چیز. اور جب گانے ہو رہے ہیں, لاحول عیب ہو رہا ہے, کچھ گناہ ہو رہے ہیں اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نماز نہیں ہے. نماز جب اس درجے کی ہو جائے گی تو وہ کیا کہتے ہیں, دیوار بن جائے گی. جیسے پرانے زمانوں میں شہروں کے ارد گرد شہر کے دفاعی انتظام کے لیے دیوار ہوتی تھی. یہی تو وجہ ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ ادخلوا من ابواب متفرقہ, کہ ایک دروازے سے بچے داخل نہ ہونا, مصر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, نظر لگ جائے گی کہ ایسے خوبصورت اور قداور اتنے بھائی ہیں سارے. وَدْقُرُوا مِنْ اَبْدَانِ مُتَفَرِّقَ, مختلف دروازوں سے, مصر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا. مطلب یہ ہے کہ مصر کے ارد گرد دیوار تھی, اس کے کئی گیٹ تھے, اور متفرق داخل ہونا, اور پھر ساتھ عقیدے کی درستگی بھی فرما دی کہ دیکھو نظر نہ لگنا یا لگنا یہ امر اللہ ہے. میں ویسے ایک زہری بتا رہا ہوں, ترتیب بتا رہا ہوں, وہ لگ جائے گی یا نہیں لگے گی اس میں دروازوں کے داخل ہونے یا نہ داخل ہونے کا سبب نہیں ہے, وہ اللہ کے امر سے ہوگی. میں ایک زہری ترتیب بچاؤ کی بتا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو نیکی ہوتی ہے نماز, یہ دیوار بن جاتی ہے انسان کی حفاظت کی. پھر انسان کو اللہ اللہ میں, نیکی میں, اچھی بات کرنے میں سکون آتا ہے اور دوسری چیزوں سے گریز کرتا ہے. اور جب تک دوسری چیزوں سے گریز نہیں کر رہا تو یہ یاد رکھے کہ ابھی اس کی نماز نہیں بنی. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال یہ کہہ گیا, وہ ظاہراً تو عجیب ہے, لگتا یہ ہے کہ اس کے دل فقیری میں کہیں اونچے مقام پر تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, پھر بھی انسان غیر اللہ کا ہو تو وہ سامنے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کم وقت وقت ضائع کرنے کے لیے آیا. کہ بھائی جب افسر کے سامنے جاتے ہو تو موبائل فون بھی باہر رکھ کے جاتے ہو اور ایسے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کا دل غیر اللہ میں لگا ہوا تو سامنے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پھر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو انسان, ظاہراً اور باطناً بھی اللہ کے لیے ہو جائے, یہ ایسے حاصل نہیں ہوگا. یہ مجاہدے سے ہوگا, محنت سے ہوگا. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ میں نے 100-100 رکعتیں نفل پڑھی ہیں, 2-2 رکعت کر کے سلام پھیرا اور پھر جائزہ لیا کہ ان 2 رکعتوں میں کوئی خیال آیا ہے اللہ کے علاوہ یا نہیں, تو آیا تھا. پھر 2 پڑھی ہیں, پھر جائزہ لیا تو آیا تھا, حتیٰ کہ 100 رکعت نفل پڑھ دی اور زکریا اسی فیصلے پہ پہنچا کہ خیال آیا تھا. پھر دوسرے دن دوبارہ مجاہدہ شروع کیا, پھر ایک وقت کے بعد اللہ نے یہ مقام دیا کہ پھر ہر نماز میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہوتا تھا. تو مجاہدے سے ملتا ہے نا محنت. والذین جاہدوا فینا ہمارے راستے کی تلاش کرنے میں مسلسل جہد کیا ہے, ایک دن نہیں مسلسل جہد کیا ہے. نہم سے بولنا پھر ہم اپنی رضا عطا کر دیتے ہیں. تو بات یہ والمقیمین الصلاۃ, نماز کی پابندی کرنی آداب کا لحاظ کر کے. والمؤتون الزکات, اور ایمان والے لوگ زکات ادا کرتے ہیں. یہاں پر نماز بتایا اور زکات کو بتایا, یہ دونوں چیزیں دوستو بہت اہم ہیں. ایمان کے بعد نماز سے تعلق مع اللہ, تعلق باللہ ادا ہوتا ہے اور یہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. زکات سے خدمت خلق, تعلق مع الخلق ہے, یعنی انسانیت کی خدمت کرنے کا مقام ملتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے. طریقت بجز, شیخ سعدی کہتا ہے نا, طریقت بجز خدمت خلق نیز, کہ اللہ کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے بغیر اللہ نہیں ملتا. یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں, اللہ کو حاصل کرنا ہے نماز کی پابندی ہو اور پھر زکوٰۃ صدقات اور یہ چیزیں ادا کرنی چاہیے. اس میں 2 فائدے ہیں, ایک تو ثواب ملے گا, آخرت میں انعام ملے گا, دنیا میں رزق میں برکت ہوتی ہے صدقہ زکوٰۃ سے, اور ساتھ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ایک انسان کو بھوکے پیاسے کو, اس کی بھوک پیاس کو دور کر دینا, یہ بہت بڑا مقام ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی پیاسے کو پانی پلایا, آخرت میں میدان حشر میں حوض کوثر سے میں اس کو پانی پلاؤں گا, اور جس نے کسی محتاج کو کپڑا پہنایا, آخرت میں اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. زکات بھی ادا ہو گئی, رزق میں بھی برکت ہو گئی اور مال بھی پاک ہو گیا, اور اپنے ساتھی اور مسلمان بھائی کا فائدہ بھی ہو گیا. یہ تو آخرت کے دوستوں ثواب نہیں ملتے نا, تو یہ بھی بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ ایک انسانیت کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اس میں تو مسلمان کے تو ہر پہلو میں دونوں ہی فائدے ہوتے ہیں, دنیاوی فائدہ ہے. اور ویسے تعریف کی وہ امید یا تعریف کا نیت نہیں ہونی چاہیے, کسی کا خیال کرنے سے تعریف کی نیت نہیں ہونی چاہیے, لیکن لوگ تعریف کریں اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھنا, خیال سے خودی الگ چیز ہے, تکبر الگ چیز ہے, لیکن دونوں میں فرق کون بتائے گا؟ جب کسی صاحب نسبت کے پاس جاؤ گے تو فرق بتائے گا نا. تعریف کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کا خیال کر رہا ہوں, لوگ میری تعریف کریں, لیکن لوگ تعریف کرنے لگ جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ کہ کل نکارا ہے کہ زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے رب مجھے اس درجے میں اپنا خلیل بنا کہ لوگ اپنی زبانوں پہ میرا اچھا تذکرہ کریں. تعریف وہ یہ خود نہیں چاہ رہے, اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ میں اس درجے میں بن جاؤں کہ لوگوں کے درمیان میں اچھا تذکرہ ہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص فوت ہوا تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ یہ اچھا آدمی تھا, اچھا آدمی تھا. آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو نا, آخرت میں ایسا ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ بے لوس تعریف ہے اور بے لوس بدنامی ہے. یہی وجہ ہے نا, کسی مردے کی بدنامی نہیں کرنی چاہیے, لیکن مردے نے ظلم کر کر کے لوگوں کے دل اتنے چیرے ہو, یہ تو پھر وہ حسن بصری تو نہیں ہے نا. یہ لوگ تو وہ ظلم کر کر کے دنیا سے چلا گیا ہو تو یہ پھر بھی کہیں وہ اللہ والے اس درجے کے مقام پہ آ کے پھر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. نہیں, وہ پھر خود بخود بدنامی نکلے گی جس نے یہ کیا ہونا. تو جو برا مرے گا, چند لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اچھا ہے یہ برا مر گیا ہے, تو فرمایا ایسا ہی ہوگا, اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اور کوئی بندہ مرا ہے, لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, چند بندے تعریف کر رہے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا ہی ہوگا. اور یہ لوگوں کے دلوں پر کسی کی حکومت نہیں ہوتی, یہ دوستو یاد رکھو. ظاہری طور پر پولیس فوج ڈنڈے مار کر ہمیں کسی درجے میں کچھ کر بھی دے, منوا بھی دے, پریشر ڈالے, لیکن دل تو اس کے قبضے میں ہے نا. دل اس کی تعریف کرتا ہے جب کوئی سامنے کوئی تعریف کے امور ہو تو, اور بدنامی اس کی کرتا ہے جس کے ظلم سامنے ہو. تو یہ بات فرمائی, والمقیمین الصلاۃ, ایمان والے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ. دیکھو دوستو, ہم دنیا کو کسی حد تک درست کرنے کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑا معقول وقت خرچ کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے عظم درجے کا کہ ایک عالم آخرت بھی ہے, اس میں بھی حساب و کتاب ہے, پوچھ گچھ ہوگی. اس گھر کے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے, اور اس گھر کا خیال کا یہی اصول ہے, والمقیمین الصلاۃ, کہ نماز کو اہتمام سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو, نماز با جماعت. والمؤتون الزکاۃ, اور